Zastak. Itt vagyok. Ötödet keverve. Ötödet keverve, amit mondtuk. Ötödet keverve, nem a krumpit kütál, hanem a rossz. Hogy is hívják, szitán szírt. Akkor te kis hazájának van bizonyos, hogy megbatott. Összekevertem a kettőt. Rosszat küldtem el, nem ebben a szírt. Tudod milyen bizonyos, ne is ki. Összekevertél a kettőt. Csak az Attila. Igen. Azt hittem, hogy... A felkvékre is gondoltam, még anyádra is. Összekevertem, amit reggel. Összekevertem, krumplit hoztam. Neked a szitászír. Csak összekevertem reggel, össze lett keverve. És akkor? Rossz lett szerint. Nem a mézet hoztam. Ja, nem mézre gondolsz? Menjen gondolom, a méz mennyibe került. Na. Hát nem voltál meg nézni. De voltam, ott voltam. Most mennyi? Az akász még az 1200 inár. 1200? Igen, 75 decis. Igen, 1200 inár. Akkor a virágméz az 800 dinár, óha. Meg van ez a másik, nem a virág, hanem a rec, az a fehér. Az meg 1000 dinár. Nagyon fővidéték itt ebbe az időbe. Nagyon akarnak, föl akar gazdagodni. Ki az itt ennyi tótó, mint a idénye? Virágméz 800 dinár. Nem itt meg... Sokan voltak. Mit láttál? Nem tudok sokan, talán 10 áru. 5-en, 8-an biztos voltak. Akkor nem. Vették a mézet, nem vették? Nem annyira szerintem, azért 800 nál, én másod meg 600. Mi gondolom a piacon is? Olcsó van, adják, nem ennyi adják. Mennyi az akarsz néz? 1200. 1200. Körül itt méheket tartani ma. Persze. Hát azt csinálja a Lajos. Majd akkor nem is. Még még hűzetett lágás fákat is, hogy vegyen a méheknek. Oda rögtön a... Ott, ahogy kijön az út a... Rögtön az útban, ne áll, hajt sem. Én házom, megette, hogy kijön az út az Erikának az ülőre, majd az Erika egy földgyűvényűre. Oda arra ütette direkt, nem menjek be. Oda ütetett, nem tudom, én háromsor akászfát, így. Aztán a locsolót oda húzta, hogy jó megbocsoljuk, hogy ne száradjanak ki. Arra kint meg látod, ott van a kocsina méhes neki. Nem tudtad, hogy van még éje? Ó, nem tudtam. Csak minden van. Soknak van mi. Valamelyik a, hogy is hívjátnak, a tölgyesinek is van. Még van az egy hípnak. Ja, de van neki mi annak is. Tölgyes. Ilyen nyugodt ember, meg hol való, mint te. Erre egy meghívott elkezdett hadonászni, akkor rád a többi is. Na, akkor nem szabad. Nem szabad hadonászni. El kell menni, akkor kell hadni. De van ruha. Csúlyosnak voltak még ilyen számlát, nem tudod. Urajzanak, akkor képes az összes kaptár mélyen kimenni valamire, azt a fottan csinálnak maguknak törcsüljátok. Jó, az akkor, ha két anya van. A két anya van? Nem vélel mind. És milyen az az anya? Az anya az ugye ilyen nagy, mint a hívek ujjam. Úgy csak egy van, vagy azt lehet venni? Lehet azt venni, és még el is szokták venni, meg azért is nézik mindig, hogy ne legyen két anya, mert ha két anya van, akkor elindulnak. De csak egy része indul el akkor is. Most akkor a... Így a gyümölcsfán, ilyen... Ami úgy lefelé hajult ága egy kicsikét, az ilyen csomó méhe volt, ilyen csomó. Csak akkor tudod, gyere ide, el kell vágni fönt a idejét az ágatot, akkor egy ilyen nem kaptárhoz, amit mivel valami olyan hozzá hasonló, mint én már ellenőrizni pontosan, hogy abban beleegtek, hogy akkor bevitte a kaptárba, vezette engem, hogy akkor számot vettek. A... Ja, nem akartam menni. Olyan valami idő volt, mint valami szakajtóféle, vagy ilyen dobozban, mit tudom. Vágd el, hogy fönt az ágat, akkor elvágtam, aztán tartottam alá, aztán elvágtam, aztán akkor brazsékre ment. A dobozba beesett. Hát csak olyan kis ágra, idézek azok, hogy messziolóval lehetett vágni. Csak az volt az érdekében, hogy a labda, az mind mélye volt. Hogy hogy mihő ragadtak, vagy hogy csinálták, én nem tudom. Kirajzanak, azt mondja, kirajzottak. Az nem. Olyan, hogy kirajzanak. De hát én nem nagyon szeretem a méhez ilyen, de a méhez nem, mert gondolom, hogy... Mert nem szabad kapálózni. Nem kapálod, az akkor is elég elefektív van. Ha úgy érzi, hogy ő méhez legyenre van. Hát, én nem mentem oda közelre. Akkor elveszünk ott mézet, no. Ott nem veszünk, majd ezt az egyik ott, ahol másfél. Ott van a keverékek. Jó, lehet majd le is följebben menni. Most lélás, hogy mennybe kerül a... Már meg kell pályázni a Prosperatina mélyeket. Azt kell. Hát pályáznak arra, akinek van. Fiataloknak meg lehet, de ilyen izéknek... Kaptárokra, meg minden. 19 kaptának szabad lennie. Mert már 20. 20 után már adót kell fizetni. 19 kaptának szabad lennie maximálisan. Többet nem. És az a baj, hogy én pályázom, akkor meg nagy számba kell, hogy legyen legalább 20 vagy 25 kaptár. Aztad körül, hogy is ilyen. Röltem már adót fizetni. Ahol körül értsen is egy kicsit, én nem maximum. De mi mennyire? Elpusztulnak. Állandóan kell figyelni őket, hogy zsűmögnek, nagyon akkor vajon valami idegen, hogy hívják bogármennybe, ha zé van, akkor kaját ezik el, nevezik. De kell, ilyen, kell meg etelmet őket cukorra, nem? Hát lehet, etelkésőket meg lehet. De megeszik azok a kenyeret is, hogy megeszik meg a kenyeret? Megeszik a kenyeret, nevezik a kenyeret. Mit tesznek? A cukorpogácsával meg minden világ. A cukrot felolzák, az a sziruknak királyát. Hát mutatta valahogy a egy ilyen tévé, hogy már eteti a méhek, ez a kisíti a télire előnéket. A... Úgyhogy azt az, nem tudom, hogy ott van tárcafényében, a, bent a kaptárban önti azt az az, amit is. Most akkor azon nem. Még ha egy egérből még vagy valami, akkor az baszogass, hogy ezek a tényleg megfagynak, vagy minden, jaj. Várjátok rá. Ha meleg van, itatni őket állandóan. Hát az jó van, az a legkönnyebb, hát azt nem kell vigyázni tenni. Nem, most kint megtalálják. Azt kint megtalálják. Na, hogy odarasz egy vödröt mellé, így sem mondja vissza. Dehogy vödröt. Abban belekullannak. Még van az, hogy milyen tárcán a víz, meg... Mennyi úgy. Meg ezért ilyen vékony fágokat is tesznek, hogy ne hulladjanak be magukra. Arra te ne számoljál, az nem lesz semmi. Az nem egy malacok, hogy azok nekik a... Olva bementem, hogy ki van nézve a kakárkézzel, itt meg sem felejtve. Három nap után, vagy négy nap után, van nézve, akkor sem vannak felejtve. Mit tudom? Malacok, ki szoktam volna, négy nap után. De minden nap a nézve ott ők? Mikor van nézve? Négy nap után. Van. De minden nap van nézve ott ők? Nem. Most már néztem, hogy az első felháztatta. Én még máma nem is jöttem a folyási tényt. Nagyon elkényelmesedik már itt. Ja, hozom a házasom a gazdát akkor. Meg ha láthatok meg a része, melyik? Melyik mi láthatok? 42-es még, vagy hogy? 42-es még van. Van tovább is. Majd akkor letöltöm a több. Ott szép tépől. Ő lett a több. Esetleg lehet egy ott, akkor csak ő most csináltatnád. Mi van a gazdával? Az ott már megvan az összes része már. Mindegyik rajta, mert azok egy feset, akkor elviszem ezt a festet, még rárakom a többet. Hallod, még elfelejtem, mi költenek a izét, még nem lehet a daláló motorját levenni, itt anyád azt mondta, hogy nem lehet levenni. A daláló motorját. Mit jöjj hozzá? Kúcs? tudat húcs hozzá. Nem azt hittem rozsdásod. Nem kell ezzel, nem tudom el leszelni. Hát valóban rozsdásod, orszózzát, és az a legegyszerűbb. Vagy elszakad a csavar. Akit csavar, vagy elszakadnak azok. Na, hogyha veszem, akkor elszakadok. Én? Ami a szakadni is van. Amazok az a kúcsokat sem nem tetted be izébe. Nem tetted be a traktorba. Hol hagytam kint vagy? Az aztán keresztük a felikével jobban, mert én kerestem. Néha hatadok kint a napta közein. Mert ja, megmaradt, nem? Nem megmaradt, hát. Sok által nagyon a méz az. 1200 merék. Nem kell méz. Aha. Kaptás. Én majd ki is hittatom. Vagy ki is hittatom a kiámmal. Forróni kell. Hogy csinálom? Addig még van mézünk, addig már kis forróni. Ha elfogy, akkor esetleg. Hát nem olyan sok mennyi, három üveg kell. Egyet meg kell. Kell venni még, mondjuk 600 nál jönnek ilyen keverék, az is jó. Keverék. 600 nál elmertem, mostanában nem a régen a búró. Nem tudom, ennek a vizék. A vasúgatoknak van még mélye. Azt nem tudom. Kaptárokat láttam, de... Kinek adják el, vagy ki üvözik. Nem értem akkor. De miért azok vadok? Voltak máskona. Mi? Vadméhek is vannak, nem? Vannak, még darabok is. De vadméhek azok nagyobbak, vagy? Milyen a vadméhek? Van, de ilyet nem tudok. Biztos, hogy vannak, de én nem látom. A darabokat tudom, az a vadméhek. Nem, de látom, de látom, nem. Van, de azok jóval nagyobb a kárna a háznál. Hát. Hogy milyen a kárna? Én a darabok. Költét meg iszik. Belesznek. Hogy vesz 600 nálni. Majd vesz 600 nálni. Azt is nézem, itt nem adsz nekik üveget. Akkor is sokkal az üveget 200 nálni megvenni. Sok üveget. Van itt üveg. Hadd át üveget 200 nálni, van itt annyi üveg, hogy 50-et elvinni. Alkudozni kellene velük. Hát itt alkudozni, hogy az üveget, hogy a kétségnek az nem. Levezeli. Lehet, hogy lejön az akáca tehetem, hogy kérdezik. Elvitte azt a rakát üveget onnan. Vennem, hogy akkor az én most. Savanyúságokat tettem. Nem az, hanem 2000 atyának hogy is hívják. Például kettő darab akáca, meg egy irába. Nem tudom, hogy lehet, hogy belepülnek ilyen 2000. Elfogadnak. Én meg adok üveget nekik. Akkor is újjának. Lehet, hogy megfogadnak ezt a fel az ajánlat. Kettő akáca, meg egy vagy egy akácsa, meg kettő irányra mész, és meg viszont nekik üveget. Akkor nekem így megint. Hogy főmatolódott az izény, mikor elmenjünk a kukoricát méretni ott a kérdésre, hogy mennyire veszik a kukoricát, mondja, hogy 36 dinája, akkor hogy ne kamerizál, még milyen drága. Ha mondom a pont. Főba, mint azok, meg számítanak, hogy te főmatolod. Kamerizál, meg 810 dinára kerül. Mi a fene? Csitke egyes, 820, mi a 82. A parkadod nekik mindegy. Az nem ment ilyebb a koncentrált, amikor elment volt a busza, akkor sem ment el a Gerivel a koncert. De amit egyték a levelnek, az vissza már nem igen megy. A Gerivel semmi nem megy vissza, semmi blokk. Nem szó. De még a kukorica vissza megy. Tényleg hát volna is a tejet, hogy baszogassák. Hát talán. Hogy én átadom abba, hogy dolgot mondja, idékre állítak a magyarok, hogy nem felmeszedik, én egy kukorítok hozzánk be Ukrajnából. Ez az olcsó kukoricát hozzák Ukrajnába. Ha majd hozzák ide is akkor. Szóval az Ukrajnában annyi van, hogy hajók nem győzik kivinni, vonaton minden viszik, hát az olyan, annyi kell mostanra. Nagy terület az Ukrajna. Mezőgazdaságban volt jó. Az a legjobb része Oroszországnak. Buza meg kukorica, semmi más nagyon nem termel. Hát jó, van, én elhiszem, mert ez nem mutat keresztet. Hát de akkor a Ukrajnára az oroszok tartott, a Gorbacsov bassza szép. Persze. Most mikor, hogy hívják, lemondott? A most volt az elvezésni a Gorbán. És akkor, hogy hívják, akkor szották fel az oroszokat. Akkor ezek szép, mint amikor Jugoszlávia egy sejt ment. Egy ide beidbe volt, de nem sokáig. Micsoda? Ukrajna. Ukrajna az oroszokból tartozott. Tartozott. Hát az ötlő Jugoszlávia mekkora volt? Azt se tudom, mi? Romániánál volt a határa, ne? Románia. Van. Haszlom. Nem, a, ide tartozott 6 között. Szlovénia, Horvátország, Bosznia, Bosznia, Crnagora, Makedónia, Koszovó, Szerbia. Albánia az nem volt így, a Koszovó, Szerbia. Ja, Koszovó, akkor Albánia, ne? Albánia ez az ő, mondjam a Szlovénia, Horvátország, Horvátoknál voltam katona. Szlovákia is, ne? Szlovákia az nem tartozott ide. Az mi? Gyere! Én a horvátoknál voltam katona. Ez itt mind, hogy hívják oroszok voltak. Lettország, Litvánia. Ezek itt mind orosz. Igen, azért vannak ilyen közel egymáshoz. A Kijev meg a Moszkva. Az olyan, nagyon egymás közel van. Ez is orosz volt. Mint fölött Litvánia, Lettország, Belorusszia, az is orosz volt, Ukrajna, itt van ott Ukrajna látott. Ezek az Üzbegisztán, Türkisztán, ezek az alapítók. Miért engedték a izék, hogy milyen izékre szép a Gorbacsov őket, hogy menjen minden el akar. Szegény Putyin még most nem bírja. Nem tudom, hogy miért osztották szét. De mi osztották szét Romániát? Vagy Magyarországot? Elveszik a háborút. Hát. A magyarokat akkor vették el, amikor elveszik a háborút. A veszteseknek az oldalán harcolt, hogyha a német nyerte volna meg, akkor viszont nem osztották volna szét a magyarokat. Vissza lett volna. Magyarországon mindegyik csatornuk lép. Hát igen. Csodálom, hogy még kaptak egy kicsit belőle. Minek kapták aki? Melyek akkor most? Hát idéig Magyarországon. Mindig mondtam, ma Újvidéken túl volt valami beugrásai. Újvidék magyarok. Újvidék a magyarok tartozott. Újvidék a magyarok tartozott. Ott volna most a határ, akkor beugrál alatt. No. Na, mikor lesz egy pusztás? Nem tudom ma. Jövő héten, ha minden igaz. Majd szónak, vidd a maszkát. Mindig maszkában vannak ott a népek? Nincs senki maszkva. Nincs senki, csak te. Felrakom szedbe a tarcsán. Legyen büdös. Tudod mit vizé legközelebb? Vagy egy két meg ilyen boda vizé. Vagy három az is. Egyet értem a felkultú, egyet jobb a kombájosnak adni. Nem iszik se sőt semmi sokkot, csak vizet. Még egy hagyja legyen is fog. Jó. Jó, akkor. Jó. világba vissza nézni. Mondtam, hogy tudjam, hogy gyerekét, akkor adják pénzt neki. Á, tehát. Hát, én mostan már még hazafelé, majd hónap vagy hónap után. Hónap lehet? Na, szeztek. Hónap lehet menni. Jó. Hónap vagy hónap után. Hiába viszem én a sört. Neki mondom, itt van a sört. Pedig azt a négy üveggel, ami be van csomagolva, azt a négy. Val, izét. Jelent vittem, most oda akart tenni mind a négyet adni. Hopp. És nem akarja. Nem, visszaadta, hogy ő nem is a sört. Nem esik már, zessen. Nem mondom, akkor mit iszni. Hát csak a borba grunt. Na, jó, akkor azt vissza. Na, én te elkezdett elébe esni. Én ma akartam valatolni a kukoricát át. Most megessik, nem akar megállni. Felesett. Na, mindegy. Mindegy kellett volna. A fogott is mindegyik közé, csak megkortál. Ki nem nagyon katózott. Ez igazi, szép is. Búta, nem értem, szia? Majd elpakolom a kívülőt. Á, lehet. Na. All right.